میرا اور تمہارا فیصلہ ہو جاتا، میرے بس میں نہیں ہے. اور پھر آخر میں لایا 63 میں، میرے بس میں نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے کام ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ، اللہ کی بس اور اختیار میں ہے. اور پھر آخر 74 میں لایا قول الحق ورہ الملک، اللہ کا اختیار ہے، جار مجرور مقدم لایا. شرک کے دو قسم پانچ پانچ دفعہ ذکر کی، عالم الغیب میں ہوں، متصرف میں ہوں، اور میرے سوا کوئی متصرف نہیں ہے. میں نے کب کسی کو طاقت دی ہے؟ میں نے کب کہا ہے کہ فلاں مختار ہے، جانتا ہے؟ ویسے ہی نبی شرک دعا، امداد دینے والا، پہنچنے والا، غائبانہ کہ آواز کرو میری امداد کرو، یہ صرف ایک اللہ ہے. تو نبی شرک دعا بھی اس صورت میں جیسا کہ نبی شرک علم میں کیا ہے، تو ایسا ہی اس صورت میں نبی شرک دعا، اللہ کے سوا کسی اور کو مت بلاؤ، ایک اللہ ہی امداد کر سکتا ہے. تو یہ مسئلہ بھی اس صورت میں لائے. آج 40 مزاج دیکھو، قل علیکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة غیر اللہ تدعون، مجھے خبر دے دو، مجھے کہہ دو کہ اگر اللہ کا عذاب آ جائے، غیر اللہ تدعون، تو اللہ کے سوا تم کون کو پکارو گے؟ دعا ہم نے تقسیم کیا ہے، دعاء المسئلہ و دعاء العبادہ. ایک دعا کا معنی ہے پوچھنا، اذا دعاکم الرسول، جب تم سے پیغمبر پوچھتا ہے، حکم دیتا ہے. اور ایک ہے دعاء العبادہ، وقال ربکم ادعونی، میری طرف عاجزی کرو. تو یہاں دعاء العبادہ ہے، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشركون. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورت بقرہ میں ذکر ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تو ہم دعائیں مانگتے ہیں اور استجابت نہیں ہوتا، تو اس صورت الانعام کی آیت سے ناخبر ہیں. انشاء ہے ساتھ، استجب لکم انشاء اللہ، اگر اللہ کی رضا ہو. دعائیں مانگو، یہ خدا کی مرضی پر موقوف ہے. تو یا نبی صرف دعا، پکارنے والا ایک ہی اللہ ہے، بغیر اس کے لائق نہیں ہے کہ ہم اور ان کو پکارے، اور ان کو آواز دے دے. ویسے ہی نمبر 63 میں قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، ان سے کہہ دینا من ینجیکم، کون ہے کہ تم انہیں نجات دے دے، من ظلمات البر، زمین میں تم پر تاریکی آ جائے، زمین میں تم پر کوئی مصیبت آ جائے، ظلمات مصیبت تاریکی، والبحر دریا میں، تدعون تضرعون خفیہ، کہ تم ان کو پکارتے ہو عاجزی کے ساتھ اور خفیہ، وخفیہ تم ان لئن انجانا من ہادی لنکونن من الشاکرین. قل اللہ، ایک اللہ ہی پہنچ سکتا ہے، ایک اللہ ہی پہنچ سکتا ہے، اللہ کے سوا پکارنے کا لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے. تو جب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو کون ہے کہ تم کو پہنچے؟ اور جیسا کہ شرک علم میں علم پیغمبر سے نفی تھا، شرک تصرف میں تصرف پیغمبر سے نفی تھا، ویسا ہی شرک دعا میں پیغمبر سے نفی ہے کہ مت پکارو پیغمبر کو. آیت نمبر 71، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، اعلان کرو میں نہیں پکارتا ہوں اللہ کے سوا کسی کو، اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں نفع نقصان ہو. پکارنا ایک ہے، بلانا ہے، ایک بلانا ہے اور ایک پکارنا ہے. بلانا، آؤ بات سن لو، میں کچھ پوچھتا ہوں جواب دے دو، اور پکارنا مصیبت اٹھاؤ. جیسا شرک علم نفع ہے، شرک تصرف نفع ہے، ویسے ہی شرک دعا. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا، اور ہم پیچھے جائیں شرک میں اللہ نے ہم کو تو چھڑایا ہے شرک سے. بعض ازادان اللہ اللہ نے ہمیں توفیق دیے کہ غیر اللہ کو مت پکارو. اور میں حیران ہو جاؤں مذبذب ہو جاؤں تو نبی شرک سے دعا. اور تینوں مقام میں کہہ دو پیغمبر عالم غیب نہیں ہوں, کہہ دو پیغمبر متصرف نہیں ہوں, کہہ دو پیغمبر غیر اللہ کو نہیں پکارتا ہوں. مجھے منع کیا گیا ہے میں غیر اللہ کو پکاروں. یہ صحیح نبی شرف العبادت وہ اقسام جو اللہ کے لیے خاص ہیں. تو میں عبادت کا کوئی حصہ اللہ کے سوا غیر کے لیے نہیں کرتا ہوں. آیت نمبر 56 قل انی نہیں تو انعبد الذین, اعلان کرو پیغمبر میں منع کیا گیا ہوں ان عابد الذین کہ میں عبادت کروں کسی قسم کا, پکارنے کا, علم غیب کا, متصرف کا. میں مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں یہ کہ وہ عالم الغیب ہے وہ سمجھتا ہے, میں عبادت کروں یہ کہ اس کو متصرف سمجھوں, میں عبادت کروں یہ کہ اس کو پکاروں. الذین تدعون من دون اللہ اللہ اتبع ہواکم, یہ تمہارے خواہشات ہیں. اللہ نے نہیں فرمایا کہ اوروں کو پکارو, یہ جو تم کہتے ہو یہ تمہارے خواہشات ہیں. قد ضللت اذن, اور جس کسی نے عبادت کی غیر اللہ کی, عالم و غیب سمجھا اور کو, متصرف سمجھا کسی کو, پکارا کسی کو, قد ضللت میں گئے وہ گمراہ ہوا. قرآن فرماتا ہے جس نے پکارا غیر اللہ کو تو وہ گمراہ ہوا. اور قرآن کی اور آیت میں بہت ہیں ومن اضلوا من دون اللہ, زیادہ بدتر گمراہ ان سے کون ہے جو پکارتا ہے غیر اللہ کو. ومن اضلوا من دون اللہ من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. ہم صیغہ ہے عقل مندوں کے لیے. بعض لوگ کہتے ہیں مراد اس سے اسنام ہے, پاگل اللہ کی کتاب میں تم تحریف کرتے ہو, اللہ عربی نہیں جانتا. اگر اسنام مراد تھے تو ہم نہ چاہیتا, ہم نہیں چاہیتا, اور غافلون نہیں چاہتا, غافل نہ چاہیتا. وہاں ان کے ساتھ جمع دلکور کے لیے آتا ہے وہ ہم اندوارہم غافلون. ویسے ہی نبی شرف کی دعا آخر میں آیت 163 قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی, چار ذکر کہے. اعلان کرو پیغمبر ان صلاتی عبادات بدنیہ میرے, و نسکی عبادت مالیہ میرے, و محیائی اور عقیدہ نفع نقصان کا, نفع کا. نفع میں سب سے بڑا نفع ہے حیات, اور نقصان میں سب سے بڑا نقصان ہے ممات. اعلان کرو پیغمبر ان صلاتی و نسکی میرے عبادات کے تمام اقسام, خواہ بدنی ہے سجدے کے پکارنے کے, خواہ مالی ہے نظر نیاز, اور و مماتی و محیایا اور میری زندگی یعنی میری نفع نقصان, و مماتی اور میرا نقصان, یہ سب جو ہیں اللہ کے لیے ہیں. لا شریک له, ان عبادات میں اللہ کے ساتھ کوئی سانجہ شریک نہیں ہے کہ میں عبادات میں کسی اور کو شریک بناؤں. لا شریک له, کسی اور کا سجدہ کروں, کسی اور کو پکاروں, کسی اور کے متعلق عقیدہ رکھوں کہ وہ عالم الغیب ہے, متصرف ہے. لا شریک له, میرا عقید ہے لا شریک له, اس میں کسی کا ایسا نہیں ہے. یہ چار تھے شرک اعتقادی, اور چاروں کے چار بیان کی گئے. ویسے اس صورت میں ان چار عقائد کو نفی کر کے اصل مسئلہ توحید کا لایا ہے. وہ 11 جگہ لایا ہے کہ جب تمہارا عقیدہ صحیح ہوا اور پاک ہو گیا تمہارا عقیدہ کہ تم نے سمجھا کہ عالم الغیب اللہ کی سوا نہیں ہے, اور تم نے سمجھا کہ متصرف نہیں ہے, اور تم نے سمجھا کہ پکارنے کا لائق نہیں ہے, اور تم نے سمجھا کہ عبادت کی کسی قسم کا لائق کوئی نہیں ہے, تو سورت میں 11 جگہ توحید لائے. وہ اب بھی کہہ دو الحمدللہ پہلی آیت الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض, تو کہہ دو خدائی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم تعریف خدائی تعریفیں, ایک تو ہے بندگی کی تعریفیں, فلان پالوان ہیں, بہت بچے ہیں, مالدار ہیں, اور ایک خدائی تعریفیں ہیں کہ دینے والا ہے, پہنچنے والا ہے, نفع نقصان دینے والا ہے. نہیں, الحمدللہ مانا یہ ہے جو تعریفیں خدائی ہیں وہ خاص اللہ کے لیے. الحمدللہ کہہ دو. پھر 17 آیت پڑھے اس پر, 17 آیت پر غیم سسک اللہ بدر فلا کاشف لہ الا ہو, یہ در کو جوڑو, الحمدللہ لا کاشف لہ الا ہو. کہہ دو تعریف خدائی تو کی اللہ کے لیے ہے, لا کاشف لہ الا ہو. اور کہہ دو اعلان کرو نہیں ہے کھولنے والا, اٹھانے والا کسی مصیبت کا کوئی بغیر اللہ کے. دوسری جگہ کفی اندر الحمدللہ لا کاشف لہ الا ہو. پھر تیسری مرتبہ لایا قل انما هو الہ واحد 19 میں, اور اعلان کرو انما هو الہ واحد, یقیناً حاجت روا یہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی نہیں ہے. الحمدللہ لا کاشف لہ الا ہو انما هو الہ واحد. سورہ قمر اس پر دلال ہو گئے, اور مخلوقات سے نفی ہوا علم کا, تصرف کا, پکارنے کا, عبادت کا. تو کہہ دو الحمدللہ, اور کہہ دو لا کاشف للضر الا ہو. اعلان دے دو زور سے کہو تاکہ تمہاری سینے اور دل میں بیٹھ جائے مسئلہ لا کاشف لہ الا ہو. اور تیسرے مرتبہ انما هو الہ واحد, اعلان کرو حاجت ہوا ایک ہی ہے. جب یہ عقیدہ تمہارا اچھا ہو گیا تو 45 میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین, شکر ہے اللہ کہ آپ نے ہماری سینے کو منور کر دیا اس مسئلے پر. 45 میں فقط عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين, ہلاک کی گئے, تباہ ہو گئے بنیاد ان لوگوں کا جنہوں نے اس مسئلے کو نہیں مانا تھا. ظلموا, جنہوں نے ان مسئلے کو نہیں مانا تھا, منہ نکل گیا, جڑ نکل گیا ان کا. الحمدللہ کہ ہم ماننے والے ہیں, اللہ نے ہم کو نجات دی. ایک دفعہ الحمدللہ, دوسری دفعہ لا کاشف للضر الا ہو, تیسری دفعہ انما هو الہ واحد, چوتھی دفعہ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تیرے ہاتھ میں نفع نقصان ہے, اور الحمدللہ کہ آپ نے ہماری سیر کو منور کر دیا توحید سے. تو میں کہتا ہوں الحمدللہ, تیری حمد سنا ہے الحمدللہ رب العالمین. حمد ایک اللہ کے لیے ہے. پھر 100 نمبر آیا تھے لا الہ الا ہو, پھر بار بار کہہ دو لا الہ الا ہو, کوئی حاجت ہوا اللہ کے سوا نہیں ہے. پانچویں مرتبہ ہے, ایک مرتبہ الحمدللہ, دوسری دفعہ لا کاشف للضر الا ہو, تیسری دفعہ انما هو الہ واحد, چوتھی دفعہ الحمدللہ رب العالمین, پانچویں دفعہ لا الہ الا ہو, اور چھٹی دفعہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک اللہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون, پاک ہے اللہ, کوئی عالم الغیب نہیں ہے. اللہ پاک ہے, کس سے پاک ہے؟ سوا اس کے کوئی عالم الغیب نہیں ہے. سبحانہ کوئی متصرف نہیں ہے, سبحانہ کوئی امداد دینے والا نہیں ہے, سبحانہ عبادت کے لائق کوئی نہیں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, نو پھر کہہ دو لا الہ الا ہو, ابھی جوڑ دو سب کو الحمدللہ لا کاشف للضر الا ہو انما هو الہ واحد, الحمدللہ رب العالمین, سبحانہ وتعالی عما یشرکون, لا الہ الا ہو. اور پھر ساتویں مرتبہ آیت نمبر 107 وہ تب مار رب اللہ نے واحی کیا ہے کس چیز کا لا الہ الا ہو جیسے دلائل لائے اس مسئلے کو بار بار لایا ہے سورت میں بار بار مسئلہ لائے تاکہ تمہارے دل میں جو شک و شبہات ہیں اور جو وسوسے شیطان کے سب نکل جائے سورت انعام پڑھ لیجئے اور اس کے دلائل پر غور کیجئے پہلے دل کو صاف کر دیا اب تنقیہ تو قبل تحلیہ علماء کہتے ہیں اول صفائی ہے اور پھر زینت ہے ایسا ہی اس صورت میں صفائی لایا دل کو صاف کرو عالم غیب کوئی نہیں ہے دل کو صاف کرو متصرف کوئی نہیں ہے دل کو صاف کرو پکارنے والا کوئی نہیں ہے دل کو صاف کرو عبادت کا لائق کوئی نہیں ہے اور جب صاف کیا تو اب بھی کہو الحمدللہ لا الہ الا ہو الحمدللہ لا کاشف للضر الا ہو انما ہو الہ واحد الحمدللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی عما یشرکون لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو بار بار لایا دل میں بتلاؤ اس مسئلے کو لا الہ الا ہو اعلان کرو اعلان کرو میں اعلان کرتا ہوں تجھ کو آیت نمبر 151 میں جب دل میں یہ مسئلہ بیٹھ گیا تو اعلان کرو اس مسئلے کی قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا سات مرتبہ تو ٹوٹ گیا تو جب دل میں مسئلہ بیٹھ گیا تو اس کا اعلان کرو مخلوقات میں اللہ تعالوا دور کیا جاؤ دور کیا جاؤ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دور کیا جاؤ سن لو بات یہ ہے اللہ تشركوا به شيئا یاد کرو اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مت بناؤ اللہ تشركوا به شيئا آپ نے دفعہ دور کے آ جاؤ اور میں کہتا ہوں اللہ تشركوا به شيئا یہ ہے اور دور کے آ جاؤ آیت نمبر 54 میں وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه یہ سیدھا راہ ہے الحمدللہ لا کاشف للضر الا هو انما هو اله واحد الحمدللہ رب العالمین سبحانہ وتعالی عما یصفون لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو اللہ تشرکوا بھی شیئن ھذا صراط ربکم صراطی مستقیما فاتبعوہ یہ سیدھا راہ ہے اور اخیر میں بیان کیا یہ سیدھا راہ ہے لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین آیت نمبر 164 میں یہ 11 دفعہ توحید کا مسئلہ آیا 4 شرک کو رد کیا اور 11 دفعہ توحید کا مسئلہ آیا اس کو ذرا سمجھو تو انشاءاللہ دل میں شرک نہیں رہے گا بو بھی نہیں رہ جائے گا بشرطے کہ آپ سورت انعام کو پڑھ لیں اور اس کے دلائل ہیں 25 اور باقی اس سورت میں اطلاعات کا ذکر ہے جب یہ مسئلہ بیان کرتے ہو تو تم پر کئی قسم کے اطلاع آئیں گے تو چھ اطلاعات ہیں ہم اس کو چھ اخبار کہتے ہیں جب تم اس مسئلے کو بیان کرنا چاہو گے تو سب سے پہلے تیرے ساتھ لوگ مذاق کریں گے اور کہیں گے جیسے کہ آج ترپن میں ذکر ہے وکذالک فتنا بعضهم ببعض جیسے پہلے انبیاء کے ساتھ مسخرہ ہوا تھا ایسے تمہارے ساتھ لوگ مسخرہ کریں گے ہنسیں گے اور پھر دوسری دفعہ آیت 55 میں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ جیسا ہم نے انبیاء کی زبان سے مسئلہ بیان کیا تھا تو تمہارے زبان سے ہم یہ مسئلہ کو چلاتے ہیں بار بار چلاؤ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ یہ اس واسطے کہ جن کے دل میں شرک ہے وہ ظاہر ہو جائیں گے وہ ظاہر ہو جائیں گے گوبر جہاں جمع ہے وہاں بو نہیں آتی اس کو ذرا کھول دو تو بو آئے گی ویسے ہی مشرک ہے سامنے وہ نماز پڑھتا ہے اچھا چہرہ بنایا ہے مثال جیب میں ہے لیکن تم تو ہی کا مسئلہ بیان کرو جو جیسا گوبر تم نے کھول دیا اور اس سے بدبو نکل گئی تو ایسے ہی اس کے منہ سے بدبو نکل جائے گی. کیا یہ کیا کہتے ہو جائے کی بےزتی کرتے ہو؟ تو مت کرے بولے تس تبینا سبیر المسلمین, ضائع ہو جائے گا لوگوں کو سبیل ایمان اور دین. جو مشر کے مسئلے کو کھول دو, اور قرآن میں ذکر ہے صورت مائدہ میں کہ جب تم قرآن بیان کرو گے پہلے یہ لوگ مخالف نہ ہوں گے. جب تم اس مسئلے کو بیان کرنا چاہو گے اور اس مسئلے کو بیان کرو گے تو لوگ اٹھیں گے, لوگ اٹھیں گے اور تم پر فتوا دے دیں گے. قرآن میں دو جگہ ذکر ہے, سورت مائدہ میں آیت نمبر 63 میں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا, اور یقیناً ظاہر ہو جائے گا اکثروں میں, لَيَزِيدَنَّ ظاہر ہو جائے گا اکثروں میں, ظاہر کرے گا اکثروں میں. کون سا چیز ظاہر کرے گا؟ اللہ کا کتاب. ماں فائل ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ ماں انجلے کم رب کیا تو جان کفرا, ظاہر کرے گا اللہ کے کتاب اکثر لوگوں میں اللہ سے سرکشی اور اللہ کے ساتھ کفر. مطلب قرآن سے پہلے آپ سمجھیں گے کہ اچھی ہیں, لیکن جب تم قرآن بتلاؤ گے تو تمہیں پتہ لگ جائے گا. ویسے ہی آتا تھا سب صورت مائدہ میں بھی ہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. تم قرآن بیان کرو, پہلے تمہیں پتہ نہیں, تم کہو گے سب مسلمان ہے, لیکن جب تم اس کتاب کو بیان کرو گے تو تجھے پتہ لگ جائے گا ان کے کفر کا. ویسے یہی آیا ہے وَلَتَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ, بار بار بیان کرو تاکہ ظاہر ہو جائے دین مجرمین کا, مجرم سامنے آئے گا اور تجھے پتہ لگے گا اور وہ تمہارے کہیں گے. تیس آیت کے بعد وہ کدال کا نصرف الات 106 نمبر ہے. جس طرح ہم نے پہلے پیغمبروں سے کھلوایا تھا بار بار یہ مسئلہ, اسی طرح ہم تمہیں دلال دیتے ہیں. بولے قلو درستہ, اور یہ کہیں گے بولے قلو درستہ, اور کہیں گے جو کچھ کہتے ہیں. یقول کا مفول حذف ہے, وَلَيَقُولُ مَا قَالُوا, کہیں گے تم پر افترا باندھیں گے جو باندھتے ہیں. تم مسئلہ بیان کرتے رہو اور تم پر یہ باندھ دے گی جو باندھتے ہیں. اور درست کا مفول ہے, نہیں فعل ہے, درست خاصمتا, اور پھر کہیں تم تو جھگڑی کے لیے آئے ہو. وَلَيَقُولُ مَا قَالُوا وَلَيَقُولُ درستہ, یہ تم پر باندھے گی جھوٹ. دیکھو بھی آپ کو نہیں مانتے, دیکھو بے عزتی کرتے ہیں, تم پر بنائیں گے جو بناتے رہیں گے. ولے پوری درستہ, اور یہ کہیں گے تم تو صرف جگہ کے لیے شر کے لیے آئے ہو. آج کل بھی لوگ یہی کہتے ہیں, تم نے شر کا مسئلہ بیان کیا ہے, مشرق کو مشرق مت کہو, اس سے شر پیدا ہوتا ہے. تیسرے قاعدے میں ہے, تم بیان کرتے رہو اور یہ لوگ تجھ پر بناتے رہیں گے جو بناتے رہیں گے. اور یہ بھی کہیں گے وہ درستہ خاص ہمتا اور چھوٹا اطلاع آئے پر نمبر 114 میں وہ کبال کا جہنا لکل نبین ادون شاطین جن, جیسا ہم نے پہلے انبیاء کے لیے دشمن بنائے تھے ویسا تمہارے بھی دشمن ہوں گے. کون؟ شیاطین الانس, بندوں میں جو شیطان ہیں کفار ہیں وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے. والجن, اور جنات میں جو شریر ہیں وہ بھی تمہارے مخالف ہوں گے. یوحی بعضہم الی بعضٍ زخرف القول غرورا, وہ دشمن ہوں گے اور وسوسے ڈالیں گے بازی بعضوں کو ملما باتیں, زخرف القول ملما باتیں. یہ پھر کہیں گے دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ جس کا عقیدہ پکا ہو تو اس کا کام ہوگا, اور کتاب میں آتا ہے فلان پیر نے کہا ہے فلان نے کہا ہے, اس کو زخرف القول. تم بیان کرو اس مسئلے کو, اور جو اللہ کی دشمن ہے وہ تمہارے مخالف ہوں گے اور تم پر باندھ دیں گے، اکٹھے ہوں گے تم پر فتویٰ دیں گے اور تمہارے خلاف ہو جائیں گے. سن 41 میں ہمارے ملک کے سب مولی اکٹھے ہو گئے، ہزاروں کی تعداد بھی تھی، لوگ بے حساب جمع تھے، مناظرہ تھا، مولی اکٹھے ہو گئے، ایک ہی کتاب اٹھایا، دیکھو مسئلے میں ذکر ہے اولیاء راست قدرت ازلا، اولیاء کو طاقت ہے، تیر جس کا باز گردان ذرا، کمان سے تیر نکل جائے تو واپس لا سکتے ہیں. ایک نے مسئلے پیش کی، دوسری نے کتاب پیش کی، دکھائے قل احباب ولو ظن احدکم بحجر نفعہ، عقیدہ قط کا ہو تو پتھر بھی فائدہ دے سکتا ہے، ان بیماروں کا عقیدہ غلط ہے. تیسری نشانی پیش کی کہ دیکھو کوئی چیز گم ہو جائے اور عمر ابن حمدان سے کہو تو امداد کر سکتا ہے. جب پیش کی تو بعض مولی اڑ گئے تو انہوں نے کہا یہ واجب القطر ہے، ان کو مارو. بعض نے کہا نہیں، اگر توبہ نکالتا ہے معاف کر، میں بیٹا تھا اکیلا، اگر یہ توبہ نکالتا ہے تو اس سے توبہ نکال دو. ایک مولی اڑ گیا، سات بار اگر توبہ شکستی باز آیا، اگر اس نے توبہ توڑ دیا ہے ابھی توبہ نکال لے ہم معاف کرتے ہیں. بعض کہنے لگے کہ نہیں معافی نہیں ہے، میدان میں خالی کرو اور پتھروں سے مارو، ہم اس کو سنسار کرتے ہیں. بہت سے لوگ تھے، میں کہہ رہا تھا میں نے یہ پڑھا تھا یار کیسا ہوگا، ولو شاء ربک ما فعلوہ وما یفعلون فلتصغى الیہ افئدۃ الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اور دل سے کان رکھیں گے یہ مشرکین ان پیروں کے باتوں پر، لتصغى الیہ یہ جو جھوٹ بنائیں گے اور ممبر پر کہیں گے، لوگ اس کو دل سے سنیں گے، وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور پسند کریں گے لوگ اس جھوٹ کو، اور بنائیں گے تجھ پر جو بناتے رہیں گے. ایسے ہی بناتے تھے، میں بیٹھا تھا، باغی کچھ کہتا تھا شیخ اٹھ جاتا تھا خاموش چپ رہو، پھر دوسرا کہتا تھا خاموش، مجھے لوگ بھیجے تھے، میں نے کہا خیر ہے. آخر ایک نے کہا کہ اس کو اٹھاؤ ذرا، منہ تو دیکھ لیں اس کا، چہرہ تو دیکھ لیں، اور یہ جو اگر توبہ نکالتے ہوتا، مجھے کہا تو اٹھو، میں اٹھ گیا، میں نے کہا مجھے وقت دے تو نکال کہو جو کہو، میں نے یہ آیت چھوڑ کی، افغیر اللہ ابتغی حکمن، اللہ کی کتاب سے کوئی کتاب بھی ہے فیصلے کرنے والا، اللہ کی کتاب پر کوئی کتاب حاکم ہے؟ وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، اللہ نے واضح کتاب اتارا ہے اور واضح کتاب میں فرمایا ہے کہ پیغمبر عالم غیب نہیں ہے، واضح کتاب میں فرمایا ہے کہ پیغمبر متصرف نہیں ہے، واضح کتاب میں فرمایا ہے کہ پیغمبر حاجت روا نہیں ہے، واضح کتاب میں فرمایا ہے کہ عبادت کا کوئی قسم غیر کے لیے نہیں ہے، لا نبدل الکلمات، اور اللہ کا آیت کوئی ناسخ نہیں کر سکتا، نہ شعر مسئلے کا اور نہ قول کسی امام کا، میں نے یہ آیتیں پڑھی. اور اللہ فرماتے ہیں کثرت پر اعتبار نہیں ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اکثر کی اتباع مت کرو، اللہ کی آیت کی اتباع کرو. اللہ کہتا ہے میں نے آیت شروع کی، وہ زمانہ بھی میری جوانی کا تھا، قریباً کوئی 43-47 سال اس کے ہو گئے، میں نے آیت شروع کی، جب میں پڑھتا گیا تو مجھے لوگ بھاگتے گئے اور چل رہ گئے، جوان نے کہا وہ بےمان کتر گئے ہیں، اللہ کی کتاب سے خلاف ہے. یہ اعتراض ذرا مشکل ہے، یہ ٹریننگ ہے، یہ آتا رہتا ہے، ڈرو مت. اس کے بعد پانچ آیت خلاف، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ، آیت 124، یہ جائیں گے پیروں کے پاس اور پیروں سے کہیں گے ایک وہابہ پیدا ہوا ہے، تمہاری بےعزتی کرتا ہے، چند مستنڈے بھیج دو، چند مرید بھیج دو، ایک گولی سے ختم کام کر لے. جعلنا فی کل قرية اکابر مجرمیہا، ہر بستی میں اس بستی کے بڑے ظالم ہیں، اور تمہارے بندوبست کریں گے، لیمکن فیہا، تمہارے قتل کا بندوبست کرے گا. وما یمکرون الا بانفسهم وما یمکرون, پرواہ مت کرو اللہ نگہبان ہوگا. پانچ بار ابتلا ختم. چھٹا آیت 130, وکذلک ولی بعضن بعض الظالمین بعضن, حکام کے پاس جائیں گے کہ باغی ہے ان کو پکڑ لو, تو حکام تفتیش کریں گے, کام ختم ہو گیا. آخری تفتیش تمہارے, کل یا قوم نبو علام کان کے قوم, آیت نمبر 134, اعلان کرو اے میرے قوم جو کچھ کرتے ہو کر لو, میں نے بیان کیا. فصوف قالون تکون له عاقبۃ الدار, اور چند دن بعد تم سمجھو گے انجام کس کا ہے. انہ لا یفلح الظالمون, اور جس نے ظلم شرکی کامیاب نہ ہوگا. یہ سورت میں ٹریننگ لایا ہے, ہم نے تو مفصل بیان نہیں کیا, وقت تو لائے. یہ ٹریننگ ہے مبلک کے لیے کہ تم پر یہ مصیبتیں آئیں گی, جھیلنا پڑے گا, ڈرو مت. اور سورت میں توحید کی راہ 25 دلائل اور 11 دفعہ توحید کا مسئلہ, پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو تاکہ دل تمہارا مضبوط ہو جائے. تو سورت میں رد شرک اعتقاد کا اول اور شرک فعلی آخر و آخر دا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم صاد, کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرا للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. سورة أعراف, یہ سورت سورت انعام کے بعد متصل لایا گیا ہے. سورت میں تین مسئلوں کا بیان ہے اور تمام سورت ان تین مسئلوں پر لایا گیا ہے. ایک ہے تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دل تنگی مت کرو اور مسئلے کو ہمت سے پہنچاؤ. اس کا ماخذ فلا یکن فی صدرک حرج, ہم نے تجھے کتاب دی ہے اور دل تنگ مت ہو جاؤ, ہمت اور شجاعت سے اس مسئلے کو پہنچاؤ. دوسرا رد شرک فعلی, ما انزل کے متبع ہو جاؤ, اللہ کی کتاب کے متبع ہو جاؤ, ان میں جو چیزیں حرام کی گئی ہیں ان سے اجتناب کرو. اور تیسرا رد شرک اعتقادی. یہ تین مسئلوں پر سورت تمام ہوا ہے. ایک تسلی للرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا رد شرک فعلی, اور تیسرا رد شرک اعتقادی. سورت میں 6 واقعات انبیاء ثابتین کے ذکر ہیں اور 6 واقعات ان تینوں مسائل پر ہیں. 6 واقعات لائے گئے ہیں اور یہ تین مسئلے, تین دعوے جو اس سورت کے ہیں ان کو ثابت کرتے ہیں. میں نے تمام انبیاء علیہ السلام کو اس مسئلے پر بھیجے گئے تھے کہ وہ شرک سے جان بچائے اور مخلوق کو بچائیں, دعوت مخلوق کو دے دیں کہ ان کے اتباع ان کی امتی شرک سے بچے. ان چین قصوں میں اصل میں تو چین کے چین تینوں مسائل ثابت کرتے ہیں, لیکن ان میں 4 قصے خاص شرک اعتقادی پر ہے. 4 قصے, ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا, میں نے اس کو بھیجا تھا اس مسئلے پر بھیجا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ, اور دوسرا واقعہ ہود علیہ السلام کا, میں نے حضرت ہود کو بھیجا تھا اس مسئلے پر اللہ تعبدوا الا اللہ, اور تیسرا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کا, میں نے حضرت صالح کو بھیجا تھا اس مسئلے پر اللہ تعبدوا الا اللہ. اور چوتھا واقعہ حضرت شعیب کا، میں نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا اس مسئلے پر اللہ تعبدوا الا اللہ. تو چاروں واقعات خاص شرک اعتقادی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. اور ایک واقعہ ہے حضرت لوط علیہ السلام کا، وہ شرک فعلی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. میں نے حضرت لوط کو بھیجا تھا کہ وہ افعال مشرکانہ ان کے قوم کیا کرتے تھے لواطت، تو میں نے حضرت لوط کو بھیجا تھا کہ افعال مشرکانہ مت کیجیے، کافرانہ افعال مت کیجیے. اور پانچ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے پہلے مسئلے کے ساتھ. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی تکالیفیں اٹھائی تھی، قدم بہ قدم تکلیف تھی، فرعون کے سامنے پیش ہوا تکلیف تھا، بنی اسرائیل نے ہر مقام پہ ان کا خلاف کیا، کبھی بچہ بنایا اس کو معبود کر دیا، کبھی کہنے لگے اجعل لنا الہن، کبھی کیا انکار کر دیتے. تو حضرت موسیٰ کی زندگی دیکھو، تمام عمر اس نے تکلیفات اٹھائی. تو تم بھی دل تنگ مت کرو. تو یہ چین واقعات ہیں، مسائل تین ہیں. اول مسئلہ دل تنگی مت کرو، اور اس کے لیے سب سے پیچھے واقعہ لایا علی طریق اللطف و نشر الغیر المرتب. عربی میں قاعدہ ہے کہ اول تین چار چیزیں بیان کرو، پھر ترتیب سے اس کی تفصیل کرو، اول کے لیے اول تفصیل، دوسری کے لیے دوسرا تفصیل. اس کو لطف نشر مرتب کہا جاتا ہے. اور ایک طریقہ عربی کا یہ ہے بلاغت کا کہ تین چار چیزیں بیان کی تو پھر جو پچھلا ہے اس کا تفصیل پہلے بیان کرو، اور جو درمیان ہے اس کا تفصیل آخر میں لاؤ. اس کو لطف نشر غیر مرتب کہا جاتا ہے. یہ دونوں بلاغت کے ہیں. اسی صورت میں بھی اسی طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ تین مسائل ہیں، ایک مسئلہ دل تنگی مت کرو، اور اس پر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے سب سے پیچھے. جب سورت میں پانچ واقعات ذکر کی جائیں تو سب سے پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لایا گیا ہے، اور وہ اس مسئلے پر کہ دل تنگی مت کرو. آیت نمبر 103 دیکھیے اس سورت میں، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا، ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئه فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. یہ فلاح تین فیصد کا ہرجن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس کو اجمال قبل تفصیل کہا جاتا ہے. یہ آج آئندہ تمام واقعات کی تفصیل ہے. اس 103 سے شروع کر لیجیے آخر تک، یہ اس کی تفصیل ہے. ہم نے موسیٰ کو بھیج دیا تھا انبیاء کے بعد جو پچھلے گزر گئے، اور ہم نے ان کو حکم دیا تھا فظلموا بها، تو فرعونیوں نے، فرعون اور اس کے اتباع نے ظلم کیا بها ہمارے احکاموں پر. تو ایک معنی یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا تھا، دوسرا یہ ہے کہ جن کو بھیجا تھا تو اس بےمان نے ظلم کیا. فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، تو انجام دیکھو ان مفسدوں کا، ان کا کیا ہوا. یہ تین مضامین اس آیت میں لائے، موسیٰ علیہ السلام کی بعثت اور منکرین کی حالت اور ان کا انجام، اس پر تفصیل آئے گی کہ جب موسیٰ بھیجے گئے تو موسیٰ چھپ رہے گئے یا کچھ کہا نہیں، اور جب انہوں نے جواب موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا اور ان کا انجام کیا ہوا. اے پیغمبر، تم بھی بھیجے گئے ہو، تم بیان کرو، اگر تمہارے مخالفین انکار کرے تو پرواہ مت کرو، دل تنگ مت کرو، اور ان کا انجام دیکھی جاؤ. تو یہ متعلق ہے، اور اس میں توحید کا مسئلہ نہیں ہے. اگر یہ توحید کے لیے واقع ذکر ہوتا تو ضرور اس میں توحید کا ذکر تھا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ لایا گیا ہے لتسلی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع کی تسلی کے لیے، کہ یہ دنیا کا کام ایسا ہی ہے، ہمیشہ حق پرست بھیجے گئے ہیں، ان پر تکالیف آئے ہیں، تو دل تنگ مت کرو. پھر موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے میں کئی واقعات ہیں. فرعون نے خلاف کیا تو اس کا انجام کیا ہوا، اور پھر فرعون پر مختلف قسم کے امتحانات آئے، اور تکلیف کی وقت میں وہ بےمان تو رجوع کر لیتا، لیکن جب اسے تکلیف اٹھایا جا سکتا تو پھر وہ بےمان وعدہ خلاف کرتا تھا، ایک. اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، آیت 138 سے شروع ہے، وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے بنی اسرائیل کو پار لے گئے، فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام، یہ ایسے قوم کے پاس آئے جن کی درگاہ تھے، 40 سال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بات سنی تھی، توحید سنا تھا، 40 سال کے بعد درگاہ والوں پہ آئے. قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہاً، 40 سال کے بعد بےمان کہنے لگے ہمیں بھی درگاہ بنا دو، ہم کو بھی الہ بنا دو. 40 سال کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کتنی تکلیف اس پہ آئی، 40 سال تک ان کو کہتا رہا، توحید بیان کرتا رہا، اور 40 سال کے بعد وہ بےمان کہتے ہیں ہمیں درگاہ بنا دو. ایک تیسرا واقعہ 142 سے شروع ہے، وواعدنا موسیٰ 30 لیلۃً، موسیٰ کو ہم نے کہا تھا آ جاؤ تور میں رہ جاؤ اور ایک چلہ کاٹو، 30-40 دن کا چلہ تمہارا ہوگا، اس کے بعد ہم کتاب دیں گے. تو جب موسیٰ آیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل آئے تو آتے ہی انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے ہیں، ہم جب مانیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے. موسیٰ نے سمجھایا لیکن وہ نہیں مانتے گئے، اور پھر موسیٰ آیا تو انہوں نے گوشالہ گائے کا بچہ بنایا اور اس کا سجدہ کر دیا. 40 سال گزرے ہیں اور پھر بھی ایمان، کبھی کہتے ہیں درگاہ بنا لو اور کبھی کہتے ہیں اس بچے کو پوجو. تو دیکھو موسیٰ علیہ السلام پر کتنی تکالیفیں آئی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے سب جھیلی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے اکابر تور پہ گئے تو وہاں بھی انہوں نے خلاف کی. آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں تجھ پہ تکالیف آئیں گے، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی، اور آیتوں میں ایک قسم تنبہ ہے، تیقظ ہے کہ اعتبار مت کرو اپنے اعتبار پر، تمہارے شاگرد تلامیذ ہو جائیں گے موحدین، مگر اعتبار مت کرو، شاید وہ پسل جائیں گے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتبار پسل گئے تھے. تو یہ واقعہ ہے اول مسئلے کے لیے. دوسرا مسئلہ تھا اتباع ما انزل، اس اتباع ما انزل پر شیطان کا واقعہ لایا ہے. شیطان کو ہم نے حکم دیا تھا کہ آدم کی سجدہ کرو، تو شیطان نے تکبر کیا اور خلاف کیا. آیت نمبر 11 اتبع ما انزل کی تائید ہے. دوسرا مسئلہ تھا اتباع ما انزل کرو، اور آیت نمبر 11 ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. سورت صاف میں ما مانا کا ان تسجدا، اور یا اللہ تسجدا، اور ما بمانے ان نافیہ، تو یہ منع کیا کسی چیز نے، کس نے کہا تجھ کو کہ سجدہ مت کرو، آیوش ہے ان منع کا، یا من قال لکا اللہ تسجد، ما منع کا من قال لکا اللہ تسجد، یا من دعاک الی اللہ تسجد، کس نے تجھ کو بلایا اس مسئلے کی طرف کہ سجدہ مت کرو؟ تو یہ متعلق ہے لا تتبعو کے ساتھ کہ ہم نے شیطان کو کہا تھا سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام یہ ہوا قال فخذ فإنك من الصاغرين نکلو یہاں سے فإنك من الصاغرين یقینا تم ذلیل ہوتے رہو گے. اور نمبر 18 میں قال خذ منا مذموما مدحورا نکلو اس مقام سے جو میرا یہ مقام ہے معززین کا یہاں سے اتر جاؤ مذموما اس حالت میں کہ تم بدنام ہو بد کی گئے ہو مدحورا اللہ نے تم کو دکا دیا ہے لمن تبعکم لأملأن جہنم منکم اجمعین حاصل کیا ہوا